Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Haarcellen worden wereldwijd gebruikt voor belangrijke medicijnen, vaccinaties en medisch onderzoek. Maar zelf gaf Henrietta Lacks of haar familie daar nooit toestemming voor. Het verhaal over misschien wel de belangrijkste cellen op aarde hoort u zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. 5 Nederlandse voetbalfans hebben gisteravond een Oostenrijkse man in elkaar geslagen in de stad Graz in Oostenrijk. Het gebeurde na de wedstrijd PSV tegen SK Sturm. Correspondent Wouter Zwart. Rond 11:15 kwamen de signalen binnen van een vechtpartij in het centrum van de stad. 5 Nederlandse voetbalfans inderdaad die insloegen en inschopten op een 32-jarige man uit Graz, volgens ooggetuigen. Wat de aanleiding voor deze knokpartij was, is eigenlijk volkomen onduidelijk nog. Maar ja, de gevolgen zijn ernstig. Deze 32-jarige Oostenrijker ligt momenteel met ernstige verwondingen aan het gezicht in het ziekenhuis. Hij is wel stabiel, overigens. De verdachten zijn mannen tussen de 18 en 22 jaar. Ze zijn opgepakt wegens mishandeling en inmiddels verhoord door de politie, maar hebben niet bekend. Rusland-correspondent Eva Hartog is het land uitgezet. In de Groene Amsterdammer schrijft Hartog dat ze onlangs was afgereisd naar een strafkolonie buiten Moskou om een rechtszaak tegen oppositiepoliticus Navalny te volgen. 2 dagen later kreeg ze van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken te horen dat haar visum niet wordt verlengd en dat ze 6 dagen de tijd had om te pakken. Eva Hartog werkte sinds 2013 in Rusland, eerst als correspondent en later als hoofdredacteur van de Moscow Times. Ze was een van de laatste Nederlandse journalisten die nog actief zijn in Rusland. De opslag van grote hoeveelheden CO2 onder de Noordzee via pijpleidingen vanuit de Rotterdamse haven mag doorgaan. Milieuorganisatie MOB had bezwaar aangetekend tegen het plan van grote bedrijven als Shell. Maar volgens de Raad van State is aangetoond dat de uitstoot van stikstof die daarbij vrijkomt meevalt. Nederland zit in een milde recessie, zegt het CBS. Het afgelopen kwartaal krompt de economie met 0,3%. Een kwartaal eerder was het 0,4%. Volgens het CBS is van een klassieke recessie met faillissementen en mensen die massaal hun baan kwijtraken geen sprake. En de Amerikaanse president Biden wil op korte termijn een bezoek brengen aan het zwaar getroffen Hawaïaanse eiland Maui. Biden zei eerder al dat hij de hulpverlening niet in de weg wil lopen en daarom nog eventjes wilde wachten. Inmiddels is het dodental als gevolg van de natuurbranden op Maui opgelopen tot 106. Voor het eerst sinds Rusland de graandeal half juli opzegde, heeft een containerschip de haven van de Oekraïnse stad Odessa verlaten. Volgens de Oekraïnse regering maakte het schip gebruik van een tijdelijke doorgang voor koopvaardijschepen die van en naar havens gaan die door Rusland worden geblokkeerd. Verslaggever Wessel de Jong in Oekraïne. Dit is een schip dat al vanaf het begin van de oorlog dus al bijna 1,5 jaar daar vast lag. Schip is nu op weg naar de Bosporus, vaart onder Hongkongse vlag, vaart het. En we moeten maar afwachten hoe dat dan gaat aflopen vandaag. Of ze dan dat schip dan veilig dus dan de Bosporus in Turkije kan bereiken. Oekraïne kondigde onlangs eenzijdig een humanitaire corridor af. Dat betekent dat de tientallen vrachtschepen die vastzitten in de Zwarte Zeehavens een vrije doorgang krijgen. Rusland heeft nog niet aangegeven of het de doorgang respecteert. Bij een nieuwe zoekactie op de Westerschelde is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de zwemmer die vorige week donderdag bij Vlissingen vermist raakte. De politie zegt dat iemand op de veerboot Vlissingen-Breskens vanochtend een lichaam in zee had zien drijven. Daarop werd een helikopter ingezet en Rijkswaterstaat en de KNRM ingeschakeld om mee te helpen zoeken. Aan het einde van de ochtend werd het lichaam gevonden en geborgen. De man die sinds vorige week werd vermist, was in zee gegaan, maar niet teruggekeerd. Op het WK voetbal heeft Engeland Australië uitgeschakeld in de halve finale. En daardoor staan de Engelse vrouwen nu in de finale en is de WK-droom van gastland Australië voorbij. In de halve finale werd het 1-3. En dat betekent dat de Engelse ploeg van Wiegman zondag in de finale speelt tegen Spanje. Het weer nog, wolken en zon vanmiddag met vooral in Limburg kans op een bui. Het is tussen de 21 en 25 graden. Morgen meer bewolking en in het oosten enkele bui. In het westen ook periode met zon. En het is iets frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar files te melden. Allereerst drukte op de N217 vanuit Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de Kiltunnel 5 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Het is daar drukker omdat de Heinenoordtunnel nog altijd dicht is in beide richtingen in de A29 vanwege werkzaamheden. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 10 minuten langzaam rijden. Dan nog een ongeluk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel ging het mis. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A15, A27 en de A59. Naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand, hoor ik die man van de radio steeds zeggen. Nou, vandaag is het internationale achtbanendag. En is het hele leven niet gewoon eigenlijk één grote achtbaan? Ja. Ik kijk even op de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van sociaal wetenschapper Alana Helberg-Proctor. En we gaan het hebben over misschien wel de belangrijkste menselijke cellen op aarde. In Terug naar Toen gaan we terug naar 16 augustus 1896. Toen vond Skookum Jim Mason een rijke goudader in Klondike, Canada. En dat wakkerde een heuse goudkoorts aan. En u hoort deel 3 van de zomerserie over One Hit Wonders met vandaag de keus van Rick van Veldhuizen, de ochtend-dj van Veronica. Maar nu eerst, les in mentale weerbaarheid. Daarvoor pleit GGD-jeugdarts Hajo Krol vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant. Want suïcide is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30. En psychische klachten zijn wereldwijd met een kwart toegenomen, blijkt uit recent onderzoek. Meneer Krol, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Merkt u dat ook in uw werk als jeugdarts, dat die toename er is van psychische klachten? Ja, ik merk dat zeker. De afgelopen jaren natuurlijk, in verband met corona ook, maar ook daarvoor merkte je al wel, los van dat de cijfers dat laten zien, dat ik ook in mijn spreekkamer zelf en bij collega's merkte dat er steeds meer jongeren langskwamen met mentale gezondheidsproblemen. Mm. En u noemt corona als een van de oorzaken dan. Wat zijn verdere oorzaken dan daarvoor? Ja, dat is heel lastig. En iedereen die erover spreekt heeft andere ideeën daarover. Het enige is wat je wel ziet is dat eigenlijk bijna wereldwijd, of qua westerse wereld, zie je dat de afgelopen 10, 15 jaar die stijgende lijn echt in is gezet. En nou ja, nog niet echt gekenterd is ook. En als je dan kijkt naar wat is er dan echt maatschappelijk veranderd op zoveel groepen, dan heb je natuurlijk onder andere de opkomst van digitale technologie. En ook wel een toename in prestatiedruk die wordt gemerkt als in ieder geval mogelijke oorzaken daarvan. Ja. Want kijk, van corona hebben we het eigenlijk allemaal last gehad, hoe oud je ook was. Toch lijkt het die jongeren het zwaar aan te vliegen, zeg maar. Wat is de verklaring daarvoor dan? De verklaring is natuurlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. Ik denk wel dat de afgelopen jaren natuurlijk, omdat in die leeftijdsgroep contact met leeftijdsgenoten zo belangrijk is en dat gewoon minder mogelijk was, dat dat in die tijd gewoon een grote rol heeft gespeeld. En in de tijd daarvoor, ja, dat is deels gissen. Deels komt er wel steeds meer onderzoek over naar voren. Dat ook bijvoorbeeld bij gebruik van social media met het sociaal vergelijken en het zelfbeeld wat je jezelf op wil leggen, dat daar ook wel mogelijk een rol in speelt. Een druk die we onszelf en jongeren misschien wel meer ook zelf dus opleggen. Ja, en die telefoons, die mobiele telefoons of wat je ook verder gebruikt, dat gaat natuurlijk niet uit ons leven verdwijnen. Sterker nog, de technische mogelijkheden zullen alleen maar toenemen. U zegt, er moet eigenlijk op de middelbare school iets aan gebeuren. Hoe ziet u dat voor zich dan? Ja, wat ik voor me zie en wat ik ook al wel wat voorbeelden van heb gezien, maar niet op landelijk niveau, is dat je bijvoorbeeld vanaf de brugklas al lessen geeft in mentale gezondheid. Waardoor je dus jongeren de mogelijkheid geeft om niet alleen met docenten of experts op dit onderwerp, maar ook zeker met leeftijdsgenoten erover in gesprek te gaan. Ook om te merken dat gewoon hoeveel het voorkomt, dat als je er last van hebt, dat je niet de enige bent. En ook manieren leert om met tegenslagen omleert gaan. Want hoe vaak, ik heb heel vaak gewoon leerlingen tegenover me in de spreekkamer die met deze problemen komen en het idee hebben van ik ben de enige met dit, of ik ben raar, of er klopt iets niet aan mij. Of die oplossingen zoeken als dan ga ik maar niet meer sporten zodat ik meer tijd heb voor school, waarmee het alleen nog maar verder verslechtert. Ik zie de mensen in het onderwijs al hoofdschuddend nu. Die zeggen, dat krijgen we ook weer bij op ons bordje. Alles wat maar bedacht wordt, moet naar het onderwijs. Ja, klopt. Ja, daar schenk ik ook aandacht aan in het stuk. Ik weet inderdaad dat ook bij op het voortgezet onderwijs spelen natuurlijk tekorten. En ook de druk daar ligt gewoon heel erg hoog. Dus daarom denk ik dat dit in ieder geval een goede manier is om de discussie op gang te brengen van hoe zou je zoiets als dit kunnen inpassen zonder de druk op voortgezet onderwijspersoneel ook verder te verhogen. Ja. Want mensen hebben natuurlijk allemaal verschillende ideeën van moet dit bij ouders neergelegd worden of bij school of bij andere plekken. Alleen op het moment dat je vooral naar elkaar blijft wijzen, kom je er natuurlijk niet verder in. En helpen we de jongeren ook niet. U noemt al even de ouders, hè? Want vorige week was er nog een mooi voorbeeld. De studentenintroductieweek in Groningen maakte bekend dat ze ook prikkelarme ruimtes hebben. Hè? Wij dachten altijd dat studenten dan helemaal een week helemaal los gingen en naar de kloten, zeggen we thuis. Nu zijn er ook prikkelarme ruimtes in zo'n studentenintroductieweek. Caroline van der Plas, van mijn generatie, reageerde daarop door te zeggen, onze generatie, dus de ouders van dit soort kinderen, die voeden die kinderen ook op als sneeuwvlokjes. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben het daar persoonlijk niet mee eens. Ik denk dat je daar het stigmatiseren alleen maar meer mee in de hand werkt. Waardoor het gesprek openbreken over dit onderwerp alleen maar moeilijker wordt en jongeren dus alleen maar verder in de put kunnen raken. En daarnaast het een beetje afgeven op jongere generaties is natuurlijk al van honderden jaren oud. Omgekeerd ook, trouwens. Je haalt daarmee niet het stigma weer. Ja, precies. Net zo goed. Ja. U zegt dus wel degelijk serieus nemen. Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, juist het gesprek erover aangaan kan al vaak een hele grote eerste stap zijn om deze problemen te verbeteren. Dank voor de uitleg. GGD-jeugdarts Hajo Krol was dat. Let me see. Paula Abdul was dat. Begon als danseres bij, ik dacht, de basketbalploeg in Los Angeles. De, hoe heet het nou? Lakers? Ja, de Lakers natuurlijk. LA Lakers. Daar zat zij en nou, daar kwam ze uiteindelijk, stapte ze naar voren en werd zangeres. Straight Up was dit uit de jaren 80. Tot half vier. Dankjewel, Alana Helberg-Proctor, voor het bijstaan in dit dingetje. Je bent onze volgende gast, sociaal wetenschapper. Al meer dan 70 jaar gebruikt de medische wetenschap de zogenoemde HeLa-cellen. En met die cellen zijn belangrijke vaccins en geneesmiddelen ontwikkeld. Zelfs het effect van de atoombom is ermee getest. Die HeLa-cellen zijn allemaal afkomstig van één mevrouw, Henrietta Lacks. Alleen heeft zij nooit toestemming voor het gebruik van die cellen gegeven. En haar familie wist er ook lange tijd niks van. Onlangs hebben de nabestaanden van deze mevrouw Lacks een schikking getroffen met een grote Amerikaanse farmaceut die met dat celmateriaal grote winsten heeft geboekt. En dat was groot nieuws in Amerika. This is NBC Nightly News with Lester Holt. And the extraordinary legacy of Henrietta Lacks. More than 70 years after her cells were harvested without her knowledge, the historic settlement for her family. Henrietta Lacks is inside all of us, in treatments and vaccines her cells made possible. And tonight, her family is finally being compensated for her contributions. A lot of people just think of the HeLa cell as a cell and a product. But she was a woman. She was a mother, a grandmother. Ja, een gewoon mens natuurlijk. Zeker. En dat waren we even vergeten, leek het wel, met z'n allen. Ik denk dat we überhaupt niet wisten dat ze bestond. Ja. Wat is het verhaal van deze Henrietta Lacks? Ja, Henrietta Lacks is een vrouw die is geboren in 1920. En zij woonde in Baltimore en is ziek geworden. Na een aantal klachten, vaginale bloeding, dat soort dingen. En toen is ze behandeld in het Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore. Een gerenommeerd ziekenhuis? Gerenommeerd ziekenhuis, maar specifiek op de afdeling voor Afro-Amerikanen. Want er was segregatie. Een van de weinige plekken waar mensen vanuit die gemeenschappen behandeld konden worden. En tijdens haar behandeling zijn daar cellen afgenomen. Die werden opgeslagen. Dit gebeurde eigenlijk bij alle patiënten. Dat werd ook niet gevraagd. Dat werd ook niet verteld. En daar merkten ze al snel iets heel speciaals aan haar cellen. De meeste cellen, menselijke cellen, die kunnen niet oneindig delen. Ongeveer 40 tot 60 keer kunnen ze delen en dan stopt het. En deze cellen bleven maar doorgroeien, doordelen. Mm. Dus voor de wetenschap was dat heel interessant? Heel interessant, heel belangrijk eigenlijk. Dit was de eerste cellijn, menselijke cellijn, waar dit gebeurde. Mm. En dat verklaart ook waarom dat materiaal dus uiteindelijk heel veel gebruikt is voor onderzoek. Zeker, ja. Want je kan er van alles mee doen. We hoorden net in dat stukje voorbij komen, she is in all of us. Eigenlijk, ze zit eigenlijk in al. Want wat is er allemaal gebeurd met op basis van dat celmateriaal? Wat hebben ze daar allemaal mee uitgevonden? Ja, je moet je voorstellen dat als je iets wil uitproberen in mensen, dat je dat niet zomaar kan doen. Hè? Er zijn allerlei verschillende stadia in wetenschappelijk onderzoek. En wat haar cellen doen, is dat ze een ruimte creëren om te experimenteren op wat gebeurt er in mensen. Dus een van de voorbeelden is natuurlijk het poliovaccin. De meeste cellen zijn niet stabiel, maar haar cellen dus wel. Dus dan kun je eigenlijk haar cellen nemen in een lab. Dan kun je polio introduceren en vervolgens het vaccin en kijken wat er gebeurt. Dus het is eigenlijk een soort levend lab. En dat hebben ze gedaan met van alles. Maar ook inderdaad allerlei andere experimenten. Haar cellen zijn zelfs de ruimte ingegaan om te kijken wat gebeurt er met menselijke cellen in zero gravity, in zo'n omgeving. Nou ja, atoombom noemde ik net heel even. Ook dat is gebruikt dus om te kijken wat doet dat dan met menselijke cellen. Ja. En dus inderdaad ook in allerlei medische aanpassingen. Zeker, ja. Dus het ontwikkelen van allerlei technologieën, zoals IVF, hè, voor kunstmatige inseminatie en fertiliteitsklachten. Maar ook voor HIV en AIDS-medicatie. Mm. Zelfs corona recent nog. Het is eigenlijk onze standaard wanneer we kijken naar menselijke cellen. Zijn er een aantal, ook Nederlandse. Maar dit is de standaard. En, want we hebben het nu over dit specifieke ziekenhuis met deze mevrouw. Ja. Maar dit gebeurde op veel meer plaatsen dus. Ja, kijk, in deze periode was het zo dat er eigenlijk weinig informatie werd gegeven aan patiënten. En dat het materiaal wat achterbleef, dus ook van patiënten, van het ziekenhuis was. Of zelfs van de onderzoeker. En daar was ook helemaal geen toestemming voor gevraagd. En in Nederland hebben we ook nog steeds dit probleem. Wat doen we met lichaamsmateriaal? Waar wordt het opgeslagen? Hoe geef je toestemming? Wie mag toestemming geven? Je hebt natuurlijk mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen. Dat is heel actief. Ja. Dan weet je ook wat je doet. Maar als je bijvoorbeeld bloedonderzoek doet of urine inlevert, wat gebeurt daar dan mee? Dan teken je wellicht iets, maar wat zijn de consequenties daarvan? Dat is grappig. Wil ik zeggen, ik heb daar nooit over nagedacht. Nee, maar we hebben allemaal ergens materiaal opgeslagen. Ja, je moet wel eens iets inleveren inderdaad bij de dokter. Het zijn onmogelijke aantallen, hè, die, als het over deze vrouw alleen al gaat. Hoe vaak die cellen wel gedeeld zijn. Ja, nou, de cellen zelf zijn heel erg veel gedeeld, maar ook vaak gereproduceerd. Als we echt een idee willen krijgen van hoeveel dat is, dan is dat 50 miljoen ton. Dus dat is het gewicht van 100 Empire State Buildings, om het in de VS te houden. En de waarde ook van haar cellen is ongeveer $250 miljard. Dat schat de familie. Ja. Ja. Want dan komen we natuurlijk op, hè, wat eigenlijk, wat dus nu meest recent in deze zaak is, dat die familie eindelijk nu eens een keer daar wat voor terug heeft gekregen. Ja. Het gaat toch terug naar het begin, hè? En je zei van het gebeurde bij veel meer mensen, maar er is haar nooit gevraagd van, vind je het goed dat we dat spul gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Nee, dat is haar nooit gevraagd. Alle patiënten die daar werden opgenomen en behandeld, daar gebeurde dit. Alle vrouwen specifiek met baarmoederhalskanker, maar ook andere patiënten. En dat is ze nooit gevraagd. Maar ik denk dat haar, er zijn twee natuurlijk redenen dat haar voorbeeld zo belangrijk is. Ten eerste is omdat zij uiteindelijk de meest bekende cellen in de wereld heeft. Daar is ontzettend veel mee gedaan. Misschien wel de grootste bijdrage, hè, aan de geneeskunde en de wetenschap die geleverd is door één individu. Maar ook de lokale context. Dus een context waarin zelfs haar familieleden 50 jaar daarna, het is nu 70 jaar daarna, maar geen toegang hadden tot de zorg. Dus dan heb je een situatie waar er materiaal wordt afgenomen. Zij helpt met haar cellen mensen redden, overleven. Ja. En haar eigen familie kan heeft geen toegang. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Ja. Ja. Ja, het is bizar als je erover nadenkt. Hoe zat het in Nederland eigenlijk in die tijd? Gebeurde dat ook? Dat gebeurde ook. Dat gebeurde eigenlijk nog veel later. Wij hebben pas sinds 2002 wetgeving in Nederland over wat er gebeurt met het materiaal na een abortus of een spontane miskraam. En dat is naar aanleiding eigenlijk van de andere bekende lijn. Onsterfelijke cellenlijn, die komt uit Leiden. En dat was materiaal van een onbekende vrouw die een miskraam of abortus had gehad. En dat materiaal was beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. En daar zien we ook dat daar pas heel laat een gesprek op gang is gekomen. Dus voor foetaal weefsel hebben we sinds 2002 wetgeving. Een vrouw moet expliciet toestemming geven. Maar voor de rest, dus ons qua lichaamsmateriaal. Daar is nu een wet, wet zeggenschap lichaamsmateriaal. En daar zijn ze nog steeds over aan het debatteren, aan het praten. Ze hebben in februari nog uitstel gevraagd voor het debat daarover. En dit is iets waar ze het echt al 20 jaar, meer dan 20 jaar over hebben. Het is natuurlijk ook een lastig onderwerp, snap ik ook. Dus dat je daar de tijd voor neemt. Maar het is wel handig om nu ook eens een keer wat regels af te spreken wellicht. Ja, ik denk ook dat het heel moeilijk is, omdat het zo enorm snel gaat in de wetenschap. Dus ook wanneer wij toestemming geven, bijvoorbeeld ik geef vandaag toestemming, maar ik weet niet wat ze daar over 20 jaar mee kunnen doen. Ja. En dat is ook iets wat je mee moet nemen. Geef je eenmalig toestemming, geef je elke keer toestemming, wat onmogelijk is. Dus het is heel complex. Ja. Ja, een beetje uitleg hier dankzij jou, dus hartelijk dank daarvoor. Ik verwijs nog even naar HBO, hè, want daar is een film te zien met Oprah Winfrey in de hoofdrol. Die speelt dus die Henrietta Lacks en dat gaat over dochter. Deze... Oh, neem me niet kwalijk. The Immortal Life heet dat. Dank voor de uitleg. Alana Hilberg-Proctor, sociaal wetenschapper bij de UvA in Amsterdam. Nieuwe muziek dan van King Calloway. Dat is een viermans countryband uit de muziekstad Nashville. Ze zijn in 2018 opgericht door een platenbaas en een muziekproducer. Die vonden dat er in de countrymuziek wel plaats was voor een boyband. En zo ontstond er eigenlijk een kruising tussen de Eagles en One Direction. Begin deze maand kwam het album Tennessee's Waiting van King Calloway uit. En daarvan hoort u nu Let It Flow met zangeres Hayley Withers in een gastrol. She was a blue-eyed rebel child with a Sunday morning smile. I was 17, knew everything except how to make a mind. I picked her up in dad's old truck, and that night I kissed her. Our first love grew wings while the fireflies blinked by the Tennessee River. And we sang along to the radio, and we danced when the play went slow. Nothing better to do but fall in love and watch the old river flow. Let it flow. Let it flow. Watch the sun go down, just think about those two stupid kids. It ain't too much, but sometimes I stop and let myself miss her. Where our love grew wings, yeah, I still think about the Tennessee River. Yeah, we sang along to the radio, and we danced when the play went slow. Nothing better to do but fall in love, then watch the old river flow. Nothing better to do but fall in love and watch the old river flow. Let it flow. Cowboy muziek. Werd het ook wel genoemd vroeger. King Calloway en Haley Withers, Let It Flow. Dat is het liedje. En ja, van die cowboys komen we dan al snel bij het onderwerp van Terug naar Toen zo direct. Want dan gaan we praten over 1896. De goudader die werd ontdekt in Klondike, Canada. NPO Radio 1. Bijna 14:30 nu de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. 5 PSV-fans zijn in Oostenrijk opgepakt wegens mishandeling. Na de wedstrijd tegen Sturm Graz zouden ze een man van 32 hebben geschopt en geslagen. De slachtoffer ligt ernstig gewond in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. De recreatieplas bij Dordrecht, vlakbij chemisch bedrijf Gemoers, blijft voorlopig dicht voor zwemmers. In de plas werd eerder PFAS aangetroffen en uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt nu dat de concentratie van die kankerverwekkende stof voor kinderen gevaarlijk kan zijn. Correspondent Eva Hartog is Rusland uitgezet. Haar visum werd niet verlengd. Eva Hartog werkt voor verschillende media als De Groene Amsterdammer en Politico. Ze was een van de laatste Nederlandse journalisten in Rusland. En op het WK voetbal heeft Engeland Australië met 3-1 uitgeschakeld in de halve finale. En daardoor staan de Engelse vrouwen in de finale en is de WK-droom van gastland Australië voorbij. Betekent dat de Engelse ploeg van Wiegman zondag speelt tegen Spanje. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 16 augustus 1896. Villa VD. Op die dag ontdekte Skookum Jim Mason een rijke goudader in Klondike, Canada. In 1896, prospectors find gold in the Klondike, a Canadian district near the Alaskan border. De gold rush naar de Yukon en Klondike, een van de roerigste perioden in de Amerikaanse geschiedenis. Toen de kranten met het bericht kwamen dat er goud was gevonden langs de Klondike rivier, was dat het begin van de grootste goudkoorts die de wereld ooit had meegemaakt. Meer dan 100.000 gelukzoekers probeerden zo snel mogelijk Alaska te bereiken. Only 30.000 make it to stake their claim. Most return home empty-handed. Deze en andere gold rushes die hadden een grote impact op de natuur en ook op de inheemse bevolking. En daarover ga ik praten met Serf Wiemers, schrijver van het boek Indianen, beelden van een niet verdwenen volk. Meneer Wiemers, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even beginnen over die Klondike goudkoorts die ontstond. Wat maakte deze dan zo iconisch? Want er waren er veel meer, hè, van die gold rushes. Ja, er waren heel veel meer in de hele periode van de kolonisatie van Noord-Amerika. Ik denk dat het bijzondere hiervan was dat aan de ene kant het een vrij onherbergzaam gebied was. Het is echt helemaal het noorden van Canada, het grensgebied van Canada en Alaska. Ijskoud natuurlijk en weinig infrastructuur, ook op dat moment. En tegelijkertijd was het ook een van de laatste. Ja, de eerdere gold rushes waren halverwege de 19e eeuw. En dit is in 1896. Dus dat was ook wel een tijd dat op zich de media beter werkte. Er konden foto's en zelfs filmopnamen van gemaakt worden. De kant is geven erover. Dus op die manier is denk ik ook bekender geworden in het collectieve geheugen. Dat wakkerde ook aan waarschijnlijk dat er meer mensen naartoe kwamen om hun geluk te beproeven. Ja, zeker. Ja, het klinkt natuurlijk fantastisch, hè, dat het goud voor oprapen ligt. Dus het trok iets van 100.000 mensen alles bij elkaar daar naartoe om te proberen een graantje mee te pikken van de goudrijkdom. Klopt het verhaal dat de familie, de voorouders van Donald Trump, eigenlijk door die goudkoorts rijk geworden zijn? Ja, het is op zich wel een mooi verhaal. Er zijn behalve dat er goudzoekers naartoe gingen. Er gingen ook mensen mee die allemaal diensten wilden verzorgen voor de goudzoekers en probeerden daarmee een gaatje mee te pikken. Zo ook de opa van de huidige Donald Trump. En zijn opa Frederick, die opende een hotel met drank en prostituees. Om daarmee dan de goudzoekers te laten verblijven en daar ook wat aan te verdienen. En daarmee heeft hij zijn eerste kapitaal ook daadwerkelijk verdiend. Ja. En heeft hij verdere activiteiten op het gebied van onroerend goed kunnen ontplooien. Ja, dus komt allemaal daar vandaan, ja. Ja. Nou ja, en dus veel meer mensen die kant op. Nou, we hoorden net ook al, heel veel gingen ook terug empty-handed. Hè? Dus die haalden er niks uit de grond. Wat waren dat over het algemeen voor mensen die daar naartoe gingen, naar die gebieden? Ja, gelukszoekers natuurlijk van allerlei soort. Het punt is dat er al mensen woonden, namelijk wat we noemen Indianen, First Nations. Mensen die er al duizenden jaren woonden. En vanuit Europa kwamen mensen naar Noord-Amerika toe. En die trokken dan hiermee verder naar het westen om een bestaan op te bouwen, om rijk te worden, om geluk te zoeken. Ja, en kijk, het beeld werd misschien geschetst dat het daar voor het oprapen lag, maar dat was zeker niet zo. Nee, dat zie je eigenlijk bij al die gold rushes. Hè, nogmaals, er zijn er meerdere geweest. Dat de eerste mensen die vinden goud. En dan volgens iedereen dacht eraan, ja, dan is het heel vaak moeilijker te vinden. In het begin zie je nog wel dat er wat mensen rijk kunnen worden. Op een gegeven moment moet ook dieper gegraven worden. En dan heb je weer eigenlijk bedrijven nodig die met machines aan het graven gaan. En dan heb je een heel ander soort idee. Maar het romantische idee is natuurlijk dat je met je pannetje in de rivier zit en ineens goudklompjes uit het water haalt. Ja, zo zag je dat wel in die westernfilms vroeger altijd, ja. Maar zo makkelijk ging het dus niet uiteindelijk. Het heeft wel de welvaart een enorme boost gegeven, begrijp ik, hè, in Amerika. Nou ja, voor een bepaald soort mensen. Het plaatje van de western is inderdaad de Europeaan met de cowboyhoed op die aan het verheven is. Maar er woonden dus al mensen. Ja. En ook speciaal in de Klondike woonde een groep mensen. De naam Klondike komt ook van hun. Ze noemen zichzelf Trondek-Wetchin. Die mensen woonden daar. Die woonden daar al duizenden jaren. En die leefden van de omgeving. En die leefden in harmonie met de omgeving. Omdat ze daar ook langer moesten blijven wonen. Want wisten zij bijvoorbeeld dat goud daar ook in de grond zat dan? Ja, dat wisten ze. Maar dat werd niet gebruikt door hun. Daar zagen ze niet een extra waarde in. In ieder geval niet de waarde die wij als Europeanen daarin zagen. Ja. Zij gebruikten het goud niet. En zij werden dus verjaagd. En hun natuurlijke hulpbronnen, de bossen, de visstand, dieren, werden daardoor werden ook verjaagd door de intensieve mijnbouw. Dus zij zijn er juist alleen maar heel veel armer van geworden. Ja. Dus die goudzoekers die gingen niet zo aardig om met die oorspronkelijke bevolking. Dat is een statement. Nee, nou dat is nog ongeveer het meest mild gezegd. Kijk, in het geval van Klondike werden de mensen ik zal maar zeggen, weggestuurd. Mm. In het geval van Californië, dan heb je het over iets van 50 jaar eerder, 1848, werd er echt bewust door de overheid gesponsord jacht gemaakt op Indianen. En daar zijn honderdduizenden Indianen bewust vermoord door goudzoekers en de overheid. Ja. Wat is er nu nog te merken eigenlijk van die goudkoorts in Amerika? Ja, nou ja, behalve dat je in Klondike en in andere orde naar gezellige musea kan gaan, wordt er nog steeds goud gedolven. Bekende goudkoortstrek, een gold rush, was naar de Black Hills. Dat is het gebergte in het midden van Noord-Amerika. En daar wordt nu nog steeds goud gedolven. En die Black Hills zijn volgens verdragen bezit van de Indianen, van de Lakota, van de Sioux. Maar er wordt nog steeds goud uitgehaald en de Indianen hebben daar nog steeds niets van gezien. Ja, en daar lopen ook zaken over, hè, geloof ik. Ja, dus toen in 1868 is een verdrag gesloten tussen de Verenigde Staten en de Sioux en de Lakota. Waarin staat het verdrag dat het de Black Hills eeuwig van hun is. Dat is toen binnen 10 jaar is dat alweer dat verdrag verbroken, omdat er dus goud gevonden werd. Indianen hebben het niet op zich laten zitten dat het een heilige grond voor hun is. Heel belangrijk voor hun. Ze hebben uiteindelijk ook zelfs een proces aangespannen. En de Supreme Court, het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, heeft toen in 1980 bepaald dat de Indianen gelijk hebben. Dat het inderdaad onrechtmatig ontnomen is. Maar het punt is dat toen de gerechtshof gedacht heeft, nou, dan kunnen we een mooie schadevergoeding toekennen en dan zijn we er, dan zijn we daarmee. Maar volgens de Indianen is het heilige grond, ja, en die verkoop je niet. Dus nu nog steeds zijn er rechtszaken en acties waarin de Indianen zeggen, ja, de Black Hills are not for sale, hè, ons heilige gebergte is niet te koop. En het bedrag wat toen de Hooggerechtshof heeft bedacht is inmiddels opgelopen tot, geloof ik, iets van 2 miljard of zo. Ja. Wat nog steeds niet wordt uitbetaald. Nee. Dank voor de uitleg. Serf Wiemers, schrijver dus van het boek Indianen, beelden van een niet verdwenen volk. Het ging over de goudkoorts in Amerika en met name dus de ontdekking van die goudader in Klondike, Canada. Vandaag 127 jaar geleden. Toepasselijk liedje nu van Harry Styles. Cause I'm so open. You're so Styles en Golden. Dan nieuws via de NOS. Sarina Wiegman is de eerste bondscoach die met twee verschillende landen een WK-finale heeft gehaald. Eerder lukte haar dat met Nederland en nu dus ook met Engeland. Haar ploeg versloeg Australië met 3-1. En bondscoach Sarina Wiegman kan het nog niet helemaal geloven. Het is wel een beetje een sprookje. De laatste op de Olympische Spelen na hebben we steeds een finale gehaald. Eerst met Nederland en nu met Engeland. Ja, ik besef me heel goed dat dat heel bijzonder is. Hoe groot is de kans dat je finales haalt? Ook al ben je favoriet. Als je kijkt op dit toernooi, hoeveel teams al, zelfs in de poolfase zijn uitgeschakeld. En echt hele goede teams. Dan maakt dat eigenlijk nog bijzonderder. En ook alles wat we op ons pad hebben gehad tot nu toe, dat was best pittig. Nou ja, precies, want alles heeft zo'n beetje tegengezeten. Als we toch even voor de Nederlandse kijker vertalen, dan is het alsof je een WK-finale haalt zonder Miedema, Van de Donk en Martens. Ja, zo zou je het kunnen vergelijken. Inderdaad, we missen drie spelers die vorig jaar alles speelden. En ja, belangrijke spelers. Maar goed, ik zeg ook altijd, je hebt een team. En een team wordt sterker als dat moet dan opgevangen worden. Maar dat was wel even een domper natuurlijk. En we hebben toen gelijk ook gezegd van ja, oké, de selectie die we hebben gemaakt. We zullen waarschijnlijk, ons voetbal zal er wat anders uitzien. Want er staan andere spelers, meer andere spelers op het veld. En tot nu toe hebben we dat geweldig gedaan. En het is niet makkelijk geweest. En ik denk dat ook wel af en toe tegenstanders onderschat zijn. Wij hebben ze nooit onderschat. Maar als je zegt dat Nigeria dat een eindje zou moeten zijn. Nou, dat was echt een hele zware wedstrijd. Waarbij we de kracht van Nigeria niet moesten onderschatten. Ik zag dat je net nog even het woord nam in de cirkel na afloop. Wat zei je tegen de speelsters in de staf? Goed, niet zo heel veel. Dat we weer resilience hadden getoond en dat dit team, dat we altijd weer een weg vinden. En dat we die periode door waren gekomen naar die goal. En dat we naar de finale gaan. Ja, je bent op weg om nog meer geschiedenis te schrijven. Ja, wij. Dat hoop ik. Wij zijn nu die finale gehad, die wil je winnen ook. Maar goed, dat heeft Spanje ook. Gefeliciteerd. Dankjewel. Sarina Wiegman in gesprek met Rivka op het veld. Die WK-finale is zondag om 12 uur Nederlandse tijd, dus 12 uur 's middags. Ook te volgen hier via NPO Radio 1. En die WK-finale bij de vrouwen gaat dus tussen Engeland en Spanje. U luistert naar Ja, we zijn toe de zomerserie en daarin zetten we de schijnwerpers deze week op One Hit Wonders. Artiesten die eigenlijk maar één echte hit hebben gehad. En dit zijn er weer een paar. Vliegen. Ik ga praten met een man die alles behalve een one-hit wonder is. Hij heeft al heel wat radiostations versleten. Het is de man in de morgen bij Radio Veronica. Rick van Veldhuizen. Dat is heel lang geleden dit. Dit is echt heel lang. Waar heb je die vandaan? Ja, wij kunnen onze bronnen op Radio 1 nooit prijsgeven, Rick. Ja, nee, dat snap maar, je. Waarom wordt het toch altijd vergeleken met iemand die heel veel radiostations gehad heeft? Waarom? Ik zal even je Wikipedia-pagina erbij pakken. Ja, is het allemaal betaald geweest? Kan me niet voorstellen. dat weet jij dan weer. Maar ik vind het mooi dat je nu weer eens even op Radio 1 bent te horen, Rick. Dat is eigenlijk mijn stille wens. En heel veel mensen denken dat ik een grapje daarmee maak. Maar dat is echt niet waar. Nee. Mijn stille wens. Doe je best de komende minuten. En wie weet is er iemand die het hoort en oppikt. Ja. eventjes voor jou, want ik heb dat ook de afgelopen week aan de anderen gevraagd. Wat is jouw definitie van een one-hit wonder eigenlijk? Ja, wat is een one-hit wonder? Als ik mijn 38-jarige ervaring een beetje mag laten meespreken, dan heb ik het idee dat platenmaatschappijen over het algemeen een soort van jaarplanning hebben. En dat ze rondom de vakantieperiode niet echt heel veel hebben gepland. En dat ze afwachten vragen wat er dan eventueel binnenkomt vanuit de overzeese gebiedsdelen, dan wel Zuid-Europa. Dan kijken ze, wat zou eventueel interessant kunnen zijn. En dan halen ze daar dan eventueel het materiaal vandaan. En dat betekent dat dat een soort van lacune is, denk ik, in het schema van platenmaatschappijen. Mm. Om dan ook eens een keer wat uit te proberen. En vaak zijn dat niet artiesten die voor langere tijd getekend zijn, maar die gewoon een leuk liedje hebben en daarmee op de markt komen. Maar dat grappige is dat het heel vaak toch ook in de zomer oppopt, hè? Zo'n hit. Omdat rond de kerstdagen dan brengen ze de grote artiesten uit. En met de zomervakantie, wat valt er nog uit te brengen? Iedereen ligt een beetje op stil en iedereen ligt een beetje op zijn rug. Nou, dan kom je af en toe nog eens wat tegen. En mensen die misschien in discotheken enthousiast zijn geraakt over een liedje. Die mogelijkheden zijn dan allemaal en die worden vaak wel nog enigszins te baat genomen. Ja, Daniel Dekker is hier geweest. Desiree van der Heijden. Dekker koos voor Skylark met Wildflower, prachtig nummer. Mooi. Desiree koos voor Los Del Rio, echt een typische zomerhit. Wat is jouw favoriete one-hit wonder? Mijn favoriete one-hit wonder, ja, er zijn er heel veel. Maar dan ga je toch even na zitten denken, ga je toch even zitten zoeken. Welke vond ik destijds heel erg leuk en waren voornamelijk in de zomerperiode. En toen kwam ik uit bij een Junior Gisgamp. En de man was werkzaam in een soort van hakkenbar in volgens mij het zuiden van Londen. En die begon op een gegeven moment tussen het hakken en timmeren op schoenen, begon hij toch tekstjes in zijn hoofd te creëren en liedlijntjes te maken. En bedacht dat bij elkaar en ging toen naar een goede vriend van hem en zei, joh, ik heb dit en dat verzonnen. Jij hebt een beetje verstand van arrangementen. Kan jij dat tot één geheel maken? Het was ook de tijd dat Michael Jackson bij de Jacksons met die hele aparte dansjes zich manifesteerde. En dat nam hij ook moeiteloos over. Maar had er eigenlijk helemaal geen vertrouwen in. Hij vond het gewoon een leuk liedje en vond het leuk om uit te brengen. Meer hobby. En uiteindelijk haalde hij daar toch in Engeland een top 10 notering mee. In Amerika een top 30 notering in de Billboard Hot 100. En als ik me niet vergis is hij ook nog de best newcomer geworden voor de Billboard. En is de prijs uitgereikt door James Brown. Dus er is me wel wat overkomen toen. Grappig is, ik kende namelijk, het liedje heet Mama Used to Say. Ik ken het, want ik draaide toen in een discotheek en dan kreeg je wel eens wat plaatjes opgestuurd. En dan moest je zeggen van hoe wordt daarop gereageerd. En die junior zat erbij. Ja. Maar Ferry Maat draaide het in de Soul Show. Maar het is in Nederland eigenlijk niet echt een grote hit geweest. Niet echt een hele grote hit geweest. Maar ik heb hem wel gedraaid in mijn eerste programma toen ik bij de AVRO op audiëntie mocht komen. Dus daarom is hij mij ook eigenlijk bijgebleven. Ja. Ik vind het grappig dat jij ook die lijn met Michael Jackson, want we gaan straks natuurlijk dat nummer draaien en dat hoor je er inderdaad wel een beetje in door. Ja, en het zijn dansjes. Als je het filmpje gaat zoeken op YouTube, dan vind je het dansje dat met die handjes omhoog, weet je, pak je dan aan je mouw trekken de hele tijd. Dat was ook een beetje wat Michael Jackson bij de Jacksons deed. En daarna ook solo. Dus hij nam dat ook moeiteloos over. Maar het was zijn enige hit, echt gewoon een lieve man die eigenlijk misschien net iets te lief was voor de platenindustrie. Ja, want hij is nu geloof ik 66. We hebben niet veel meer van hem gehoord na dit. Nee. Nee, hij trouwde met zijn jeugdliefde. Die bleek multiple sclerose te hebben. Ja. Van een woordhoop. En zijn dochter bleek dat even later ook te hebben. Beiden zijn redelijk kort na elkaar overleden. Maar hij is nooit van de zijde van zijn vrouw geweken. En ja, dat maakt de man natuurlijk ook wel tot wie hij is. Een vriendelijk mens. Ja. Ik vind het een mooie keuze, Rick. Ja, ik vond het ook wel eens een keer wat anders dan inderdaad Los Del Rio. Precies. Dat is altijd leuk dat we aan het begin even dat boeketje maken van die dingen die iedereen wel kent. En dit is dan wat minder bekend. Draaien jullie hem eigenlijk op Veronica, deze Junior? Ik heb er over het algemeen redelijk maling aan. Dus als ik het leuk vind, dan doe ik dat. Zo ben ik het ook alweer. Als dan toch een antwoord moet komen op de vraag waarom heb je zoveel radiostations gehad, misschien was dat het wel, ja. Maar daarom vinden we je ook leuk, Rick. Zeker. Hey, dankjewel. Rick van Veldhuizen was dat. En dit is zijn keuze, Junior, met Mama Used to Say. Years we're rushing. Junior was dat. Nieuws. Snipper. Die knallen we er ook nog even uit, zo vlak voor 3 uur. Een nieuwsnipper. U weet hoe het werkt, u hoort een fragment zometeen, daar krijgt u een vraag bij. Dat fragment is eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. Als u de vraag weet, onmiddellijk bellen 0800-1101. Dit is het fragment. Zullen we voor de paar mensen die dat meest gedraaide nummer niet gehoord hebben... voor iedereen die niet zijn radio uit zijn auto heeft geflikkerd toen dat nummer weer opkwam, ja. Gaan we daar even naar luisteren. Ja. Komt-ie. Ja, vraag 1 is, afgelopen nacht was Camille Merezon te gast bij Femke van der Laan in Nooit Meer Slapen. Van welke Nederlandse band is hij de zanger? Als u het weet, nu bellen, dus 0800-1101, dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Timo. Timo, jij hebt wel vaker gehoord. Het was Sommieu. Sommieu is goed. En Timo, je hebt wel eens vaker gebeld, toch? De derde keer is dit. Ja, de derde keer. Maar heb je al eens een keer dat schort gewonnen, of? Ja, mijn moeder is er blij mee. Oké, okay. Hij speelt gewoon voor de grote... Ja goed, hij wil de hele kast vol hebben, dat mag ook. Ik hoef helemaal niks. Je mag ook een ander nemen. Nee. Je bent de eerste die erdoor is. Dus de eerste die komt, de eerste die maalt, zeggen we in dit geval. Hey, en de groetjes aan Rick trouwens, als je hem nog ziet, hè? Ik zal het doen. Hij luistert altijd, dus hij pakt het nu mee. Pak je speelkaart, heb je al binnen. We gaan naar vraag 2. Voor een opvouwbaar koelboxje. Sommieu treedt komende vrijdag op welk Nederlands festival? Geen idee. Lowlands? Dat is een gok, hè? Ja. Is goed gegokt. Ja, in de Alfa staan ze op het hoofdpodium. En dan vraag 3. Voordat Villa VDB keukenschort, maar wel de editie 2023. Die heb je nog niet, denk ik, hè, Timo? Nou, ik heb een oranje. Ik weet niet of dat een editie is. Ja, nee, die 2023 is ook oranje, maar wel 2023. Okay. We lieten net een klein stukje van dat nummer horen. Misschien wel het bekendste nummer van Sommieu. Hoe heet dat? Jeetje, Mina, daar had ik moeten luisteren. Dat is fout. Ik was druk bezig met bellen. Nee. Weet ik echt te weinig van muziek, dan moet je echt bericht zijn. Ja. Nee, het is Multicolor, dat was de grote hit van Sommieu. Ja. Ze hadden zelfs... Nou, dan gaat dat schort voorbij, maar die had ik toch al genoeg. Ja, daarom. Dus je krijgt 2 nieuwe prijzen van ons van de Villa en blijf gewoon lekker meespelen. Blijf aan de lijn, Timo. We noteren nog even al je gegevens, dan komt het spul allemaal naar je toe. En dank voor het meedoen en ik wens je een prettige woensdag. NPO Radio 1. We beginnen bij de snelle groei van het aantal zonnepanelen. Geld of je leven? Van der Bron kondigde vandaag als eerste energieleverancier aan om een heffing in te voeren voor de bezitters van zonnepanelen. De EO met geld of je leven. Ja, dat is iets waar natuurlijk onze leden, maar iedereen die zonnepanelen heeft, natuurlijk ook niet blij mee is. Er moet een grootschalige renovatie van het elektriciteitsnet plaatsvinden. En het moet ook zwaarder worden en slimmer. Dat kost geld, dat gaan we allemaal betalen. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost. Autotaalglas.

Het weer, wolken en zon. In Limburg kans op een buitje. Het is tussen de 21 en 25 graden. Morgen wat meer bewolking. In het oosten een enkele bui. In het westen schijnt vaker de zon. En het is iets frisser dan vandaag. De situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag. Ja, pechgevallen zorgen op twee plekken voor vertraging. Als eerste de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging is een half uur. En 10 minuten oponthoud op de A50 Os richting Apeldoorn. Want daar staat een vrachtwagen met pech tussen Renkum en Knooppunt Waterberg. Ster. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Hypotheken vanuit het hart, dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen, dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. 5 jaar lang besteedde ecoloog Martin Sikkema zijn vakanties aan het tellen van vogels. Dat deed hij in de Sahel in Afrika. En allemaal voor de wetenschap. Met een groep kompanen, meneer Sikkema. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eens beginnen bij het begin. Hoe bent u op het idee gekomen om daar vogels te gaan tellen? Het zijn oud-collega's waar ik dat mee gedaan heb. Ik had veel overuren en ik kon mee met hun. En ze hadden al heel veel ervaring met onderzoek aan vogels in Afrika. Ja, en beschrijf het gebied even. De Sahel, ja, we weten dat het daar niet altijd even... hoe zal ik het zo zeggen? Dat het nogal droog is? Dat klopt, ja. Sahel is het Arabische woord voor de rand. Het is dus ook de rand voor de woestijn. Je hebt daar op een gradiënt van een afstand van Amsterdam, Parijs, een beetje verder. Ga je van echt droge, gorddroge woestijnduinen naar regenwoud, zeg het maar zo. Ja, regenwoud. En dat is dus eigenlijk een hele scherpe overgang. En in die overgang gebeurt heel veel. Want jullie gingen steeds, begreep ik, om de 10 kilometer tellen, hè? Ja, om precies over die gradiënt, dus over die overgang van droog naar nat, de vogelbevolking in beeld te krijgen. En dan met name in het droge deel. Eerder was er al heel veel onderzoek gedaan naar de grote wetlands, die heel belangrijk zijn voor vogels. In de vloedbossen die daarin liggen, hebben we nu ook naar gekeken. En juist in dat droge deel, daar gaat het zo snel. Dus we hebben in de noord-zuid lopende wegen hebben we om de 10 kilometer, om de 10e breedtegraad, hebben we gestopt en zijn we volledig random tellingen gaan doen. Ja. Neem ons eens mee naar die plek. Hè. Dus we hebben een beetje een beeld van hoe het daaruit ziet. We beginnen even bij het droge gedeelte, zou ik maar even zeggen. Dus hoe zien jullie eruit? Nou, we waren altijd met z'n drieën. In totaal met Leo Zwart, Rob Belsma, Jan van den Kamp en ik. En nog een aantal andere collega's die ze nu en dan ook meegeholpen hebben. Ik moet zeggen, die eerste drie namen die ik noem, Leo, Rob en Jan, die hebben verreweg het meeste gedaan. Ook in het opschrijven van dit alles in een prachtige Sahel-special van het tijdschrift ADEA. Ja. Met z'n drieën gingen we altijd, één iemand noteerde alle bomen en twee personen telden de vogels in die bomen. Ja. En zo hebben we boom voor boom ons door de Sahel heen gewerkt. Ja, en dan weer een aantal kilometers verderop, weer eigenlijk hetzelfde ritueel. Ja, dag in, dag uit. Hoe warm was het? Van licht tot donker. Hoe warm was het? Heet. Ja, ja, snackheet. Ja. Dus petje soms op? Tegen de 40 graden of droog. Ja, dat was wel nodig. Ik stel me zo voor, ik heb helemaal niet verstand van vogels, maar dat in dat droge gedeelte minder vogels zaten dan in het natte gedeelte. Dat klopt. In die zin dat in het natte gedeelte, in die wetlands, daar concentreren zich heel veel steltlopers, eenden, inderdaad hele grote aantallen. Alleen de wereld tussen die wetlands in is enorm groot. Die hele Sahel, dat gaat over duizenden kilometers. En over die duizenden kilometers zitten dus in lage dichtheden, lager dan in die wetlands, zitten in totaal wel echt miljoenen trekvogels. Dus voor de vogelaar is dat een lui lekker land? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Al was het ook hard werken bij tijd en wijle. Ja, goed, ja. Nou, dat beeld hadden we inderdaad al vanwege de omstandigheden en de warmte. Ja. Hoeveel komt, dat vraag ik me altijd af. Hè. Je hoort dan om de zoveel tijd weer dat er een vogeltelling in Nederland is gedaan en dan zitten mensen in de achtertuin te turen. Hoeveel kom je nou dat je niet steeds dezelfde vogel zit te tellen? Ja, dat is een goede vraag. In principe, die vogels vliegen niet zomaar wat rond. Die hebben iets te doen. Die zoeken voedsel. En als zo'n vogel in een boom zit en die is daar aan het fourageren, dan hij vliegt wel eens naar een andere boom om daar verder te gaan met fourageren. Maar in principe blijft hij in die boom zijn voedsel zoeken. Als wij van boom naar boom gaan, dan blijven die vogels in principe gewoon zitten. Zagen we dat ze eruit vlogen, dan telden ze mee. Zagen we dat er een vogel vanuit een andere boom de boom invloog die we telden, dan telde die niet mee. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, goed, ook belangrijk dat de afspraken helder zijn over hoe er geteld wordt. Ja. Maar veel omhoog kijken ook dus. Ja, heel veel omhoog kijken. Stijve nek, last van de onderrug, dat hoort erbij. Ja. Je hebt er wat voor over, uiteindelijk. Ja. Want jullie hebben dit jaren gedaan. Een van die collega's is volgens mij wel 12 keer of zo die kant op gegaan. Ja, nog wel veel vaker. Ja, ja. Ja. In totaal 12 jaar dat we dit echt heel consequent hebben gedaan. En de allereerste, de methode is ook een beetje uitgeprobeerd, zeg maar, gefine-tuned. En dat is ook wel over een periode van wel 15 jaar gebeurd. Hoe reageren de mensen daar die daar ook wonen op jullie? Op drie of vier van die mannen die dan naar boven zitten te kijken en vogels zitten te tellen? Ja, dat is heel gastvrij. Heel gastvrij. We zijn eigenlijk overal. Er is ons eigenlijk nooit een stroopbreedte in de weg gelegd. En mensen waren altijd geïnteresseerd, vonden dat natuurlijk heel gek. Dat is ook heel begrijpelijk, want dat is de belevingswereld van mensen die op het platteland van West-Afrika wonen. Natuurlijk iets heel aparts om onderzoek te doen aan trekvogels. Dus dat is. Ze waren altijd heel geïnteresseerd. We hadden ook heel vaak een hele schare kinderen achter ons aan. Maar we hadden daar eigenlijk nooit last van. Nee. En ja, je zit daar ook niet ver van allerlei conflictgebieden waar ook bijvoorbeeld Boko Haram actief is. Ja, dat was soms wel lastig te omzeilen. Nou heb ik in de jaren dat ik bij het onderzoek betrokken geweest, en vooral in Senegal, Mali en in die landen gewerkt. Dat was nog voordat ook in Mali de situatie verslechterde. Ja. Dat was wel eens lastig. Zeker in bijvoorbeeld Sudan. Maar uiteindelijk is het altijd goed gegaan. Maar er zijn gebieden geweest waar we omheen hebben moeten gaan. Ja. Want nu bijvoorbeeld is Niger in het nieuws. Hè? Nou ja, daar bent u ook geweest. Niger ben ik zelf niet geweest. Mijn collega's wel. Ja. Ja, ja. Hoe is dat? Ja, want je volgt dat gebied dan neem ik ook daarna nog. Hè? Als je er geweest bent, dan krijg je er ook een klik mee, zou ik maar zeggen. Dus je ziet daar wel inderdaad steeds meer plekken nu ontstaan waar je achter je oor kan krabben. Van hoe gaat het daar eigenlijk? Ja, dat is pijnlijk. Ik moet zeggen, dat doet me wel wat. Je noemt Niger, maar ook Burkina Faso, Mali. Ja. Dat is uiteindelijk ook een uitvloeisel van de Arabische lente. Maar dat is zeer pijnlijk om te zien dat steden en gebieden waar je geweest bent inmiddels eigenlijk niet meer toegankelijk zijn voor westerlingen. Wat vond u het meest bijzonder uiteindelijk? Ik vind het heel bijzonder hoeveel we uiteindelijk met gewoon stug volhouden hebben ontdekt. Hoeveel patronen, hoeveel processen, hoeveel echte ecologie. Van de trekvogels en ook de lokale Afrikaanse vogels en hoe die interacties zijn. Dat is echt is fantastisch. En als je bedoelt van om het beleven, zeg maar, dan vind ik het vooral de manier waarop we door random delen van Senegal heen gegaan zijn. Mm. Om op een volstrekt willekeurige plek te stoppen en daar een transect te lopen. Ja, dat is een heel bijzondere manier die je zonder het doen van onderzoek natuurlijk nooit. Ja, dat ze dat nooit zo beleven. Er zijn heel veel vogelaars in Nederland, mensen die dat als hobby ook hebben. Elkaar natuurlijk voortdurend in zijn als er iets bijzonders is te zien. Jochem Meijer is bekend, hè, is een bekende vogelaar, cabaretier. Even luisteren wat hij erover doet in zijn programma's. Ik zag in het schijnsel van lantaarnpaal vier zwarte schimmen met kromme snavels. En boven mijn hoofd hoorde ik dit geluid. Dit geluid kun je niet weten. Dit is het geluid van de zwarte ibis. En een zwarte ibis zit normaal op een nijlpaard in de Nijl. Maar niet op schier van het oog. Dat noem je in de vogelarij een dwaalgast. Een vogel die per ongeluk verdwaald is. Maar als jij als vogelaar een dwaalgast ziet of hoort, dat is voor een vogelaar de ultieme Pokémon. Dat is voor ons de ultieme Pokémon. Mijn testikels begonnen meteen naar Macarena te dansen. Waanzinnig. Ja, herkenbaar dit. Ja, dat is inderdaad wel herkenbaar. Ja, als je eens een keer een zeldzaamheid te treft, dat is altijd wel heel bijzonder. Ja. En daar nog bijzondere vogels dan gezien? Dwaalgasten misschien? Ik vind zelf ook altijd de niet bijzondere vogels. We hebben inderdaad wel eens wat gekke dingen gezien. Eens een keer een kanoet behoorlijk ver het binnenland in. Terwijl dat een vogel is die in het zoute gebied overwintert. Maar ik vind zelf juist ook het algemene soms zo bijzonder. Als je daar ergens midden in een droge savanne staat en er vliegt een groepje boerenzwaluwtjes naar het noorden toe. En dan besef je dat die boerenzwaluwen beginnen aan een tocht over de Sahara, over een stukje Middellandse Zee, Spanje, Frankrijk, om hier ergens in een boerenschuurtje te gaan broeden. Ja, vind ik heel bijzonder. Ja. U bent erbij gestopt nu, toch? Of niet? Ja, inderdaad. Het is dit onderzoek is nu eigenlijk wel min of meer afgerond. Al liggen er natuurlijk nog wel vragen open. Het biedt voldoende aanknoping om door te gaan. Maar voor ons is dit nu wel het. Dus rest de vogeltelling hier gewoon in de achtertuin in Nederland? Absoluut, daar ga ik zeker mee door. Okay. Ja. Dank voor het verhaal. Ecoloog Martin Sikkema was dat. Brian Ferry, de jaren 70. Let's stick together. Nieuws snipper. Zo is het. Nieuws snipper doen we nog even. En zoals u gewend bent, in het tweede half uur met de mensen die reageren via de mail. En als u dan toevallig kunt reageren via de NPO Radio 1, vinden we het ook goed. Maar de mail, en zet vooral ook even uw telefoonnummer erbij, want dan kunnen we u terugbellen als u bij de goede inzenders hoort. Vrij actueel toch wel dit. We gaan luisteren naar een fragment, dat klinkt zo. Dat is heel knap, want ze is 4 jaar geleden in de finale uitgeschakeld op verloren van de Verenigde Staten. Vorig jaar werd ze met Engeland Europees kampioen en nu dus in de finale van de WK. Australië rouwt, Engeland viert feest, want wint met 3-1 van Australië. Dat was een binnenkomertje voor het pakje speelkaarten. U hoorde Andy Houtkamp, verslaggever. Hij deed verslag van de halve finale bij het WK voetbal tussen Australië en Engeland. Maar over wie had hij het hier in dit fragment? En dat is maar één antwoord mogelijk. Als u dat weet, nu onmiddellijk mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dus villavdb@omroepmax.nl. Zet wel even uw telefoonnummer erbij. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Dit is een hit van dit moment in de Nederlandse hitparade van Teddy Swims. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Een strot heeft hij. Teddy Swims is de naam. Lose Control, dat is het liedje. Samantha Gagel. Samantha, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Tilburg. Ja, klopt. Maar je zit nu op de vrachtwagen, of niet? Ja. En waar rij je? Bij Tilburg, bij Breda. Onderweg terug naar Tilburg. En zit het er dan op voor vandaag, of moet je daarna nog weer verder? Nee, dan zit het erop voor vandaag. Ach, lekker man. En intussen dus meedoen aan het spel hier op Radio 1. Want wij lieten een fragment horen. En jij denkt te weten over wie het gaat, hè? Ja, dat weet ik. Nou, zeg maar, wie is het? Sarina Wiegman. Dat is goed. Bondscoach van Engeland, inderdaad. En de eerste voetbaltrainer, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, die met twee verschillende landen een WK-finale speelt. Dus dat heeft ze alvast op haar... conduite staat staan. Dan zou het dus ook nog kunnen dat ze gaat winnen. Dat zou helemaal bijzonder zijn. Het levert jou een pakje speelkaart op. We gaan door voor prijs 2, hè? Ja, tuurlijk. Dat is een opvouwbaar coolboxje, ook handig in de truck natuurlijk. De eerste WK-finale die Wiegman als bondscoach meemaakte was natuurlijk de finale tijdens het vorige WK in Frankrijk. Tegen wie, want toen was ze nog de bondscoach van Nederland, namen we het op in die finale 2019. De Verenigde Staten. En dat is goed. Weet je nog wat de uitslag was? Nee, ik weet wel dat we verloren. Ja, 2-0. Ja. Laatste vraag, Samantha, voor jou. Voor het Villa VDB keukenschort. Ja, ook prachtig in de truck achter het stuur. Als je hem aandoet. In welke stad wordt zondag die finale tussen Spanje en Engeland gespeeld? Sydney? Zit wel. Ja, hij zit wel. Hij is helemaal binnen. Ja, je hebt hem goed. Aftrap is om 12 uur Nederlandse tijd. In een stadion, 80.000 fans kunnen erin. En het is te volgen hier ook op NPO Radio 1. Zondagmiddag, heb ik begrepen. Gaan we die wedstrijd gewoon live verslaan. Het levert jou het hele prijzenpakket op, Samantha. Nou, je hebt een truck, dus dat kan er allemaal prima in, denk ik. Jawel, dat past wel. Hou je haaks vooral, hou hem tussen de lijntjes. Gepoetste kant boven, zeggen we altijd. En ik wens je een prettige woensdag. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Komt goed? Ja, nou, het komt zeker goed. Want het komend half uur hier op NPO Radio 1. Hans van der Steeg natuurlijk met Geld of Je Leven, Hans. Waar gaan jullie het over hebben? Jurgen, goedemiddag. Ja, uiteraard zou je zeggen, gaan we het hebben over de milde recessie waarin we zijn beland. Je kan twisten of dat nou erg is of niet. Het zijn in ieder geval allemaal vragen die ik ga stellen zo meteen aan demissionair minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens, die te gast is. Oké, merk jij het al eigenlijk een beetje, de recessie? Of, Nou, ik zag dat we minder uitgeven met z'n allen. Maar ik zei net tegen een collega, ik merk er niks van aan mijn bankrekening tot nu toe. Oh ja, nou, dat zegt misschien ook over hoe ze betalen bij de EO. Ja, ik denk nu dat de tijd op is, eerlijk gezegd, Jurgen. Ja. We gaan luisteren, Hans, het komend half uur. Geld of je leven. Wij zijn er morgen weer, even na tweeën, voor de laatste villa van deze week. Heeft het na je 80ste nog zin om in therapie te gaan? Dat is één van de vragen. U hoort het laatste deel van de zomerserie over One Hit Wonders met Radio 2-collega Emily de Wild. En ja, we krijgen ex-crimineel Karate Bert op bezoek. Die komt vertellen over zijn leven, want daar is een boek over verschenen. Morgen even na tweeën dus een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. het NOS-journaal. Pierre van Hooijdonk gaat